फली चा सूत्र से जो दीर्घ करते हैं हम लोग गिर और पूर्व में, गिर था पूर्व था, और इसमें जो हम गिर कर रहे हैं जी के ई को पूर्व के ऊ को किस सूत्र से, हली चा सूत्र से, रेफ और वांच उपदा को हलाली प्रत्येक प्रत्येक हम दीर्घ करते हैं। यदि आप सूत्रकार सीधा साधार करेंगे रेफ वांत उपदा को दीर्घ हो तो क्या होगा, अविपन्न प्रातिपदिक जो दिव है इस तरह में उपदा को दीर्घ होना प्राप्त हो जाएगा, वह न हो वे इसे हली चा सूत्र में क्या करेंगे धातु हो अनुवृत्ति कर लेंगे। धातु धातु का अवयवता जो रेफ और धातु का अवयवता जो पकार उसकी उपदा में रहेगा इक, तो उस इक को दीर्घ होगा हलादि प्रत्यय प्रत्यय हुए, ऐसा अर्थ जब करूंगा तो दीव में दीर्घ नहीं होगा। दीव हम जो ले रहे हैं यहाँ पर दीव प्रणाम धातु से व्युत्पन्न शब्द वाला नहीं ले रहे हैं, अव्युत्पन्न प्राप्त दिवम मैंने आकाशम वहां दीव का अर्थ क्रीडा आकाशन तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर जो लिया जा रहा है वो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, इसे धातु तो नहीं रहेगा अतः इसके उपदा को दीर्घ नहीं होता। तो दिवम आत्म ने इच्छा स्थल में इसलिए क्या हो गया दिव्य रहा, इस स्थिति में दीर्घ नहीं हुआ। दिव्य इसको सरल धातु संज्ञा कर दो लटवे पर दिव्य दिव्य तो दिव्यंती दिव्य से दिव्य तो दिव्य था दिव्याम दिव्या वह दिव्याम दिव्यांचकार लेट में आम अधिकारी पूर्वत होगा दिव्यांचकार दिव्यांचक्र तो दिव्यांचक्र दिव्यांचक्र था दिव्यांचक्र तो दिव्यांचक्र दिव्यांचकार दिव्यांचकर दिव्यांचक्री व दिव्यांचक्री म और दिव्या बभुव दिव्या बभुवतु दिव्या बभुवो दिव्या बभु विखा दिव्या बभुवतु दिव्या बभुव दिव्या बभुव दिव्या बभु विव दिव्या बभु विम दिव्या मास दिव्या मास तो दिव्या मास हो दिव्या मासिक दिव्या मास तो दिव्या मास दिव्या मास दिव्या मास दिव्या मासी मास की बात आई। यह दिव्य धातु से लुट लकार डा बचा और शब प्राप्त हुए सुधा से लुट दास व दिव्य तास ता डा डा और ताश क्या तिलप हो गया तो राम लिखे तावज गया दिव्य ता आर का सिटू हुआ दिव्य इता। इस स्थिति में पहले क्या होगा यश्य हला सूत्र आया कस्य विभाषा कस्य विभाषा कस्य षष्ठी एक वचन विभाषा दे दो पदों वाला सूत्र है हला परे और कस्य अंग और लोप हुआ आर धातु के परे हलंत से पर में कैच का यह हो अथवा क्यंग का यह हो उन दोनों को लोप कर दिया जाएगा विकल्प से आर धातु संयोग प्रत्यय परे रहते और इतना ही अर्ध संज्ञक है क्योंकि जो तास जो हुआ है वह अर्धतु संज्ञा होगा अर्धत का शेष है उस अर्धत के परते हुए वह हलंत है दिव्य उसे परम में आया हुआ है कैच का यह उसको लोप हुआ तो तस्वा तरसी से पर होगा पर हो यह और उसमें किसको आदि परे से यकार मात्र का लोप हो गया तत्पश्चात अतो लोप सब अकार का विलोप कर दिया दिव इतार रह गया दिव इतार रह गया। उस अवस्था में क्या करेंगे आप लघुपद गुण की आशंका हुई पुगंत लघुपद से तब कह दिया वो जो अतो लोप से अलोप हुआ था उसका हम 80% पूर्व उपदव के आधार पर स्थानीय उद्भव कर देंगे। जब स्थानीय उद्भव कर देंगे तो उपधा में अब इक नहीं दिखाई देता उपधा में वह आ जाएगा अतएव लघुपद गुण नहीं हुआ दिविता दिवितारो दिवितार दिवितासी दिवितास दिवितास दिवितासी दिवितास दिवितास और जब इट जब लोप नहीं हुआ तब इता केवल अमात्र लोप होगा तब क्या होगा केवल यह क्या जो है ना तो लोप से अलोप हो गया रू बनेगा दिविता दिवितारो दिवितार दिवितासी दिवितास दिवितास दिविदासमी दिविदास दिविदास इसी प्रकार सभी आर्धत को समझिएगा दिविशति दिविशत दिविशंति दिविशति दिविशत दिविशत दिविश्याम दिविशाव दिविश्याम दिविष्य दिविष्यता दिविष्यन्ति दिविष्यसि दिविष्यता दिविष्यतः दिविश्याम दिविश्याव दिविश्याम दिव्यतो दिव्यता दिव्यतां दिव्यन्तो दिव्य दिव्यता दिव्यतम दिव्यत दिव्यानि दिव्याव दिव्याम अदिव्यत् दिव्यताम अदिव्यन् अदिव्य अदिव्यतम अदिव्यत अदिव्यम अदिव्याम अदिव्याम दिव्ये दिव्येताम दिव्येयो दिव्ये हे दिव्येतम दिव्येत दिव्येयम दिव्येव दिव्येव दिव्या दिव्यास्ताम दिव्यास दिव्या दिव्यास्तम दिव्यास्त दिव्यासम दिव्यास्व दिव्यास्व। फिर अब किता गया एक पक्ष में क्या होगा अद्वीत अद्वीत अद्विष्टाम अद्विशु अद्वीह अद्विष्टम अद्विष्ट अद्विषम अद्विश्व अद्विश्व अद्वीत अद्विष्टाम अद्विश्व अद्वीह अद्विष्टम अद्विष्ट अद्विषम अद्विश्व अद्विश्व अधिविशत अधिविशदा अधिविशन अधिविश्य अधिविशदम अधिविशद अधिविश्यम अधिविश्याव अधिविश्याम अधिविश्यत अधिविश्यदाम अधिविश्यन अधिविश्य अधिविश्यतम अधिविशेत अधिविश्यम अधिविश्याव अधिविश्याम। इसी प्रकार से समित शब्द बनेगा, समिधम आत्मन इच्छति, हवन की लकड़ी अपने लिए चाहता है, लकड़ी अपनी चाहता है, अपनी लकड़ी हो ऐसा चाहता, जंगल जाता है उठा के लाता है अपनी लकड़ी होनी चाहिए। और आजकल कोई झंझट नहीं, खरीद भी सकता है हवन के सारे सामग्री, आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, दूसरे ने मेहनत किया उसका आपने खरीद लिया। लेकिन समस्या इसमें है किन यज्ञों में खरीद कर करने की छूट है, किन यज्ञों में छूट नहीं है, सोचने वाली बात। जैसे सोम याग में तो कहा है 10 तरीके से खरीदा जा सकता, 10 चीज देकर खरीदना पड़ेगा। अच्छा। जिसके पास सोम लता पड़ी है उसके पास जाकर के बोलना पड़ेगा, भाई मैं तुमसे सोम का क्रयण करने आया हूं, मैं उसके बदले तुमको ये गाय दे रहा हूं, लाल आंखों वाली अरुणया पिंगाक्ष, लाल अंक लाल शरीर वाली, पीली पीली आंखों वाली अरुणया पिंगाक्ष, एक आयन्य एक साल वाली गवा सोमम क्रीनाती मंत्र, ऐसी गाय से तुम्हारा सोम खरीदना चाहता हूँ। वो कहेगा भाई ठीक है, ये पर्याप्त नहीं है जो तुम दे रहे हो, इतने के लिए मैं इसको तुमको इतना दे रहा हूँ, कर थोड़ा सा सोम लता देगा, वासा भी ना आती मेरे कपड़ा देगा उसे थोड़ा और दे, ये भी पर्याप्त नहीं है बोलेगा। ऐसे 9 बार बोलेगा पर्याप्त नहीं है जो दे रहा हूँ, और आप 9 बार 9 आइटम देंगे, 10वां आइटम जैसे देंगे वो कहेगा पर्याप्त है, ले जाओ पूरा बोलेगा। विधि ऐसे ही खरीदना पड़ेगा, इकट्ठे नहीं कि सारा पैसा कर इकट्ठे खरीद के लाया, ऐसे नहीं कर सकते। ये तो है सोम के बारे में, और बाकी के बारे में हर चीज का क्रयण के बारे में ध्यान नहीं है। आप बकरी का क्रयण कर सकते हैं, बकरा जहां जरूरत पड़ता हो हवन में, तो आप बकरे का क्रयण का विधि है, घोड़े का क्रयण का विधि है, हवन के लिए गाय की जरूरत पड़ती गाय के क्रयण का विधि है। लेकिन कहीं भी ये जो धान है और आपकी जौ वगैरह हम लोग खरीद लेते हैं ना, ये विधि नहीं है कहीं खरीद, ये स्वयं को खत्म करना, स्वयं धान को कूट के चावल निकालना चाहिए और उससे हविष बनानी चाहिए, स्वयं गाय को पाले हुए उस गाय का दूध निकाल स्वयं दही वगैरह बना के दूध दही घी वगैरह उसे बना के उसी से हवन करना चाहिए, ये विधि है। और समस्या है ये आज के जमाने में कौन लोग कर पाए, सब नहीं कर, एक भी नहीं कर सकता, थोड़ा चलो कोई अपने घी भी बना लेता है घर में, लेकिन अपने गाय तो रखता नहीं है, उसका दूध तो है नहीं, खरीदा हुआ दूध है। अब आजकल पवित्रता पवित्रता का आम जनता को तो ज्ञान है नहीं, जो दूध निकालने वाली औरत है क्या पता उसका मासिक धर्म चल रहा होगा, अब वो निकाल के दूध दोहन कर दी, अब वो दूध आप उठाकर लाए हो और उस दूध का घी मिल गया जी ने हवन के घी में, उसको पवित्र आपने कब किया, बीच में किया लाने के बाद, आप तो दूध अपने आप में पवित्र समझते हो, कुछ करते हो नहीं उसकी, फिर भी पंडित कोशिश करता है पवित्र पवित्र वा बोल करके शुद्ध करने की कोशिश, पंचगव से शुद्धिकरण करता है बेचारा, और क्या करेगा वो, उसका तो कोई रास्ता तो है नहीं, और क्या रास्ता है बेचारा, पंडित को कोई दोष नहीं, आप जो सामग्री ला रहे हो समझ रहे शुद्ध पवित्र है और उसे वो कर देगा। अब मिठाई घरों में औरत इतनी आलसी हो गई, हलवा भी नहीं बना सकती हवन के लिए, कोई मिठाई नहीं बना सकती है, अब करें क्या करें, वो रेडीमेड मिठाई की दुकान से मिठाई लाएंगे हवन पूजा पाठ में, आओ बनाने वाला हलवा ही आपने तो देखा ही है, एक हाथ बीड़ी पी रहा है दूसरा हाथ यूं कर रहा है, सारा जो ठक पटा उसी हाथ यूं ही कर देता है सब कुछ, वो लघुशंका करेगा आएगा सीधा हाथ लगा देता है उसी हाथ से लड्डू पेड़ा बना रहा है, आओ हाथ भी नहीं धोया कुछ भी नहीं धोया, उसकी लघुशंका भी उसमें लग गई इसीलिए, आओ उसी को उठा के लाएंगे पवित्र मान के भोग लगा करके खाएंगे प्रसाद, बहुत मुश्किल काम है आजकल, कारण है ना हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं होता था, हम लोगों के यहाँ ब्राह्मण के घरों में विशेष रूप दक्षिण में ये बिल्कुल कट्टर पर जो द्वैत के विशेष रूप है वो कभी नहीं, हवन पूजा पाठ घर में होगा चाहे सत्यनारायण पूजा चाहे कुछ भी हो, जो भी सामान है सूखा सामान लाएंगे, जैसे चावल दाल तो लाना पड़ता है, वो तो उगाने हैं, उगाते नहीं है, उसको भी धोएंगे सुखाएंगे, इतना मेहनत करते हैं घरों में औरतें, कुछ नहीं बात। और जो विधवा औरतें होती हैं रिश्तेदारी में, उन औरतों लोग तो मिठाई वगैरह में एक्सपर्ट हो जाते हैं, ट्रेनिंग होती होगी, सीखते हैं और उन लोगों को बुलाया जाता है, वो औरतें आके मिठाई वगैरह बनाएंगे, लेकिन दुकान में खरीदा मिठाई वगैरह भोग नहीं, इतनी शक्ति से वो लोग पूजा पाठ में कम से कम ध्यान रखते हैं। वो मड़ी बोलते हैं ना, मड़ी में लिए हमारे बहुत होता है, अब वो बच्चा भी नहीं छू सकता, मेरी माँ को भी छू दिया फिर जाएगी कपड़ा धो के बदल करके आएगी, बड़ा झंझट है। गीले कपड़े से अने तो कह रहे हैं एक ही कपड़ा पहनना, ब्लाउज भी नहीं पहन सकते, कुछ भी नहीं पहन सकते, सिल्क की कपड़ा होगी, सिल्क की कपड़ा पहन के करना है, एक कॉटन की हो तो गीली पहननी पड़ेगी, बड़ा झंझट है। वो सब तरीका है, वो सब विधि विधान है, सारा चीज प्रथा बनी हुई है, उसके अनुसार चलते हैं। बहुत कठिन है तपस्या है, वो भी जबरदस्त तपस्या है। तो समिधम आत्मा इच्छति, समिधा तो अपनी हो ऐसा चाहता है, समिधात से छुपा करके कचवा कच समिध अम य संज्ञा हुई, शुभोधात प्राप्त किया का लोभ, अम का लोभ हो गया, समिध्य बन गया, समिध्य अकार बचा, अतो ने करो समिध्यति समिध्यत समिध्यन्ति समिध्यसी समिध्यत समिध्यत समिध्याम समिध्याव समिध्याम समिध्यांचकार समिध्यांचक्रतो समिध्यांचक्रु समिध्यांचकर्ता समिध्यांचक्रतो समिध्यांचक्र समिध्यांचकार समिध्यांचकर समिध्यांचक्रियो समिध्यांचक्रिमो समिध्या बभुव समिध्या बभुवतु समिध्या बभुवुः समिध्या बभुविध्या बभुवतुः समिध्या बभुव समिध्या बभुव समिध्या बभुविव समिध्या बभुविम समिध्या मास समिध्या मासतु समिध्या मासः समिध्या मासित समिध्या मासतु समिध्या मासः समिध्या मास समिध्या मास समिध्या मासिनो। यहाँ पर भी कैसी विभाषा के हलंतर समिध्यांत है, धकार से पर में यह कचका है और उसके पर में आर्धतु के तास सिया वगैरह उनके परते हुए पहले यह कलोभ फिर अकलोभ सांध हो जाएगा, अतः लोकगुण नहीं होगा। समिधिता एक पक्ष है, समिधिता दूसरे पक्ष बनेगा, एक बार यह अलोप हुआ अलोप हुआ तो समिधिता समिधिता समिधितारो समिधिता रह समिधितासी समिधितास समिधितास्त समिधितासी समिधितासो समिधितास्म समिधिता समिधितारो समिधितार समिधितासी समिधितास्त समिधितास्त समिधितास्मी समिधितास्व समिधितास्म दो बनेगा, असमिधीत असमिधिष्ठाम असमिधिषु असमिधीः असमिधिष्ठम असमिधिष्ट असमिधिषम असमिधिष्व असमिधिष्म असमिधीत असमिधिष्ठाम असमिधिषु असमिधीः असमिधिष्ठम असमिधिष्ट असमिधिषम असमिधिष्व असमिधिष्म असमिधीत। एक बार कैसे विभाषा विकल्प चलो करेगा तो फिर इसे दो बनेंगे ना, एक बार असमी और एक बार गीत गीत गांव यह रहेगा ना, तो केवल अतो लोग मात्र का लोप होगा, यह का लोप नहीं होगा, इसलिए असमित गीत असमित धीष्टाम असमित धीशो असमित धी असमित धीष्टाम असमित धीष्ट असमित धीश्याम असमित धीष्म असमित धीष्म। इसी बार श्याम में भी असमित धीष्यत असमित धीष्यताम असमित धीष्यन असम दिश्य असम दिश्यतम असम दिश्यद असम दिश्यम असम दिश्या असम दिश्याम असम दी असम दिश्य असम दिश्यताम असम दिश्यन असम दिश्य असम दिश्यतम असम दिश्यत असम दिश्यम असम दिश्या असम दिश्याम। इस प्रकार केचम का विचार पूरा। इन केच जिस अर्थ में आपने किया है उसी अर्थ में काम यच प्रत्यय होता है। ठीक है, काम यच च, काम यच च, काम यच च, प्रथम एक वचन च अव्यय, दो पदों वाला सूत्र है। उक्त विषय काम यच स्यात्, उक्त विषय में इसी कर्मण इतने अभी आया था जो शुभात्मन यक्ष सूत्र में जो अर्थ बताया वही है। इसी कर्मण ऐसे तो संबंधी न सुबंता इच्छायाम अर्थ है, क्या चीज पर क्या बोलोगे, काम यच पुत्र आत्मन इच्छति, पुत्र आत्मन इच्छति, अपना पुत्र हो ऐसा चाहता है। इस अर्थ में क्या करेंगे, पुत्र हम काम्यक्ष प्रत्यय करूंगा। इस सूत्र से काम्यक्ष में क्या हुआ, चकार गालंतिम से इस संज्ञा हुआ, जिसमें लोप संज्ञा होकर के तत्सलोप उसका लोप हो गया, तो काम्य बचा। हम का अब इसके से क्या करूंगा, सनाद धातु संज्ञा हुई, सनाद ध्यंदा धातव, धातु संज्ञा होने से व धातु प्रातिपदिक से हम का लुप हो गया, बचा काम्य। लट शाप होगा विशेषाप कर्तरी प्रश्न पदमान से लट शाप आ गया, अतो ने पर पुत्र काम्यति, पुत्र काम्यतः, पुत्र काम्यति, पुत्र काम्यसी, पुत्र काम्यतः, पुत्र काम्यतः, पुत्र काम्यामी, पुत्र काम्याव, पुत्र काम्यामः। और क्या, बिना दस संज्ञा किए कैसे बाकी कार्य होगा, लड़ाजी कैसे लाओगे, लटाजी प्रत्यय कैसे लाएंगे हम, चाहे सन एक यहाँ नहीं, सन में यंग में मिच में जितने भी तक आपने पढ़ा है निजन प्रक्रिया से लेकर यहाँ तक सभी में बिना सनातंत्र दास दास संज्ञा किए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, कोई काम नहीं हो सकता। दास संज्ञा करूंगा तभी सुबोधात प्रतिविधि आएगा, बीच काम को लुक करेगा, तब प्रत्यय मिल करके एक समुदाय बनेगी और समुदाय से फिर लड़ा जिलाऊंगा उसी धातु के आधार पर, सनातंत्र धातु से जो धातु से संज्ञा किया उसी के आधार पर लड़ा दिया गया, शब्द हो गया तो प्ररूप हो गया सब कार्य हो गया, पुत्र काम्यति हो गया, पुत्र काम्यांचकार, पुत्र काम्यांचक्र, पुत्र काम्यांचक्र, पुत्र काम्यांचकर्थ, पुत्र काम्यांचक्र, पुत्र काम्यांचक्र, पुत्र काम्यांचकार, पुत्र काम्यांचकर, पुत्र काम्यांचक्रिव, पुत्र काम्यांचक्रिम, और पुत्र काम्यां बभूव, पुत्र काम्यां बभूवतो, पुत्र काम्यां बभूवोः, पुत्रगाम्यां बभूवीथ, पुत्रगाम्यां बभूवतोः, पुत्रगाम्यां बभूव, पुत्रगाम्यां बभूव, पुत्रगाम्यां बभूवीव, पुत्रगाम्यां बभूवीम, पुत्रगाम्यां मास, पुत्रगाम्यां मास, पुत्रगाम्यां मास, पुत्रगाम्यां मास, पुत्रगाम्यां मास, पुत्रगाम्यां मास, पुत्रगाम्यां मास, पुत्रगाम्यां मास, पुत्रगाम्यां मास, पुत्रगाम्यीता, पुत्रगाम्यीता। यहाँ पर यह कैसी भाषा नहीं लगा, क्योंकि कैसे भी नहीं कहेंगे, विकल्प वगैरह झंझट नहीं रहा, तो काम्य प्रत्यय, काम्य का यह अपने आप में संघात नहीं है, एक अवयव है, पूरा काम्य प्रत्यय है, केवल यह हिस्सा प्रत्यय नहीं, इसलिए यश अलग भी नहीं आ सकता, किसी भाषा भी नहीं आ सकता, नित्य इसलिए बनेगा आतुलोप होकर के। पुत्रकामिता, पुत्रकामितारो, पुत्रकामितार, पुत्रकामितासी, पुत्रकामितास्थ, पुत्रकामितास्थ, पुत्रकामितासी, पुत्रकामितास्थ, पुत्रकामितास्म, पुत्रकामिष्यति, पुत्रकामिष्यतः, पुत्रकामिष्यन्ति, पुत्रकामिष्यसि, पुत्रकामिष्यतः, पुत्रकामिष्यतः, पुत्रकामिष्यामि, पुत्रकामिष्याः, पुत्रकामिष्यामः। पुत्रकाम्यतु, पुत्रकाम्यता, पुत्रकाम्यतां, पुत्रकाम्यन्त, पुत्रकाम्य, पुत्रकाम्यता, पुत्रकाम्यतं, पुत्रकाम्यत, पुत्रकाम्यानि, पुत्रकाम्याः, पुत्रकाम्याम, अपुत्रकाम्यत, अपुत्रकाम्यतां, अपुत्रकाम्यन्, अपुत्रकाम्यः, अपुत्रकाम्यतं, अपुत्रकाम्यत, अपुत्रकाम्यम, अपुत्रकाम्याः, अपुत्रकाम्याम, पुत्रगाम्ये, पुत्रगाम्येतां, पुत्रगाम्येयोः, पुत्रगाम्येः, पुत्रगाम्येतं, पुत्रगाम्येत, पुत्रगाम्येयं, पुत्रगाम्येव, पुत्रगाम्येम, पुत्रगाम्या, पुत्रगाम्यास्तां, पुत्रगाम्यास्, पुत्रगाम्यास्तं, पुत्रगाम्याः, पुत्रगाम्यास्तं, पुत्रगाम्यास्त, पुत्रगाम्यास्म, पुत्रगाम्यास्व, पुत्रगाम्यास्म, अपुत्रगाम्यीत, अपुत्रगामिष्टाम अपुत्रगामिष्योः, अपुत्रगामिः, अपुत्रगामिष्टम अपुत्रगामिष्ट, अपुत्रगामिष्यम अपुत्रगामिष्व, अपुत्रगामिष्म, अपुत्रगामिष्यत, अपुत्रगामिष्यताम, अपुत्रगामिष्यन्, अपुत्रगामिष्यः, अपुत्रगामिष्यम, अपुत्रगामिष्यतम अपुत्रगामिष्यत अपुत्रगामिष्यम अपुत्रगामिष्याव अपुत्रगामिष्याम। काम कई की दृष्टान दिया। अब एक और प्रत्यय ला रहे उपमानाद आचार्य, उपमानाद आचार्य, उपमानाद पंचमी का एक वचन, आचार्य सप्तमी का एक वचन। उपमानाद कर्मण सुबंताद आचार्य अर्थ है क्या? उपमान वाचक शब्द से यह उपमान वाचक शब्द कौन होगा? इव सदृश, ऐसे उपमान वाचक शब्द है ना, तुल्य समान, उसके समान, उसके तुल्य, उसके सदृश, इन सब में जो शब्द प्रयोग होते हैं वती प्रत्यय होता है, इव प्रत्यय होता है ना, सदृश शब्द भी प्रयोग कर सकते हो, तुल्य शब्द प्रयोग कर सकते हो, समान शब्द प्रयोग कर सकते हो, ऐसे कोई भी शब्द प्रयोग कर मर्जी आपकी, उपमान वाचक होनी चाहिए। उसका जो कर्म है, उसका जो कर्म है सुबंध, उससे आचार अर्थ में क्या अच्छा प्रत्यय होता है? दृष्टांत क्या है? पुत्रम इव आचरती, पुत्रम इव आचरती, पुत्र के समान आचरण करता है, अपुत्र होते हुए भी पुत्र के समान आचरण करता है, उसको कहते हैं पुत्र इव आचरती, पुत्रम इव आचरती। यहां क्या हुआ? पुत्र अम यच, पुत्र अम यच होगा, यच का यह बचेगा, यच का यह बचेगा। अम को लोप करने में क्या करना पड़ेगा? सनातन था धातु, धातु संज्ञा हुई, शुभ धातु प्राप्त से अम का लुक हो गया, पुत्र यह बचा। केची च, सूत्र पहले आपने पढ़ा केची च, वो क्या करता है? अकार को दीर्घिकार कर दिया, ठीक है ना, केची च था ना, हाँ अवर्ण को होता है ना, अवर्ण को ये होता है केची च, सूत्र इसलिए पुत्र के आवरण को ये हो गया, पुत्रीय धातु बन गया, लट पिक्षा पूर्वक रूप में कोई अंतर पड़ेगा नहीं, अर्थ में अंतर पड़ा। पहला अर्थ क्या था? पुत्रम आत्म नहीं चेती, और अब क्या हुआ? पुत्रम इव आचरती, तो रूप सब एक जैसा है, पुत्रीय थी पुत्रीय था पुत्रीय थी पुत्रीय सी पुत्रीय था पुत्रीय था त्रिया में पुत्रिया और पुत्रिया। छात्र के साथ गुरु जो है पुत्र के समान व्यवहार किया, अपुत्र है अर्थात छात्र है, किसी और का है, पुत्र बेटा नहीं है, लेकिन गुरु क्या कर रहा है कि उस छात्र के साथ पुत्र जैसा व्यवहार कर, इव तो सादृश्यता के ऊपर निर्भर है। छात्रम पुत्रम इव आचरति, या छात्र पुत्रम इव आचरति। उपमान वाचक से कर्मणा, जो कर्मवाचक कौन हुआ? पुत्रम सुबंत कर्म है, उससे आचार अर्थ में क्या अच्छा हुआ? पुत्री यदि छात्रम, क्या ये समझना पड़ेगा? क्या शब्द? हाँ, शब्द है, लेकिन निर्भर होगा ना, आपने कहा लेगा पुत्रियति छात्रम बोल दिया, प्रथमांत नहीं बोला, द्वितीयांत बोल दिया, अर्थात छात्र के साथ या छात्र को पुत्र जैसा देख रहा है, कौन देख रहा है? गुरु ही तो देखेगा। इसे जब पुत्रियति छात्रम बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? गुरु के तरफ से शिष्य की ओर हो गया, गुरु शिष्य को पुत्र जैसा व्यवहार करता है, छात्र बोलते हैं। छात्र पुत्र यदि बोलते तब उचित, छात्र है लेकिन वो पुत्र जैसा व्यवहार कर रहा है। इन्होंने मूल में क्या दिया? पुत्र यदि छात्रम, अर्थात गुरु अपना अपुत्र भूता शिष्य को पुत्र के समान व्यवहार कर रहा है, अपुत्र रूपा शिष्य को पुत्र के साथ पुत्र जैसा व्यवहार करता है। पुत्री यदि छात्रम, पुत्रियां चकारा, पुत्रियां बबुआ, पुत्रियां मास, पुत्रीदा, पुत्रीष्यति, पुत्रीयतो, पुत्रीयता, पुत्रीयता, पुत्रीयत, पुत्रीयेत, पुत्रीयात, अपुत्रीत, अपुत्रीष्यत, सब एक एक लगा किस रूप में बना हुआ, उसी प्रकार रूप में तो कोई अंतर नहीं। विष्णु यति द्विजम, द्विजम विष्णु इव आचरति, यजमान जो है ब्राह्मण के साथ साक्षात भगवान विष्णु आए समझकर व्यवहार करता है। ब्राह्मण घर पर आ गया, उसको देख करके क्षत्रिय वैश्य क्या कर रहा है, उसको भगवान विष्णु के समान आसन, अर्थात भगवान विष्णु ही आ गए घर में ऐसे समझकर, जैसे विष्णु आते तो कैसा व्यवहार करता वैसा व्यवहार उस ब्राह्मण के साथ कर रहा। ऐसे स्थिति में कहते हैं विष्णु यति द्विजम, विष्णु यति द्विजम, विष्णु अम कैच है, विष्णु अम कैच है, सदा संज्ञा हुआ शुभलुप हो गया, विष्णु यह रह गया, विष्णु यह इस सूत्र में क्या लग जाता अकृत सार्वधातु दीर्घ सूत्र है, अकृत सार्वधातु दीर्घ विष्णु के उकार को दीर्घ उकार हो गया विष्णु यह धातु बन गया लटते शब्द और रूप एकादेश विष्णु यति विष्णु यथा विष्णु यंती विष्णु यसी विष्णु यथा विष्णु यथा विष्णु याम विष्णु या विष्णु याम विष्णुयांच कार विष्णुयांच कृत विष्णुयांच क्र विष्णुयांच कर्थ विष्णुयांच कृत विष्णुयांच क्र विष्णुयांच कार विष्णुयांच कर विष्णुयांच क्रियो विष्णुयांच क्रिम विष्णुयां बभुव विष्णुयां भुवतु विष्णुयां भुवः विष्णुयां भुवित विष्णुयां भुवतु विष्णुयां भुवः विष्णुयां भुवः विष्णुयां भुवीव विष्णुयां भुवीम विष्णुयामास विष्णुयामासतु विष्णुयामासः विष्णुयामासित विष्णुयामासतु विष्णुयामास विष्णुयामास विष्णुयामास विष्णुयामासिम विष्णुता विष्णुतार विष्णुतार विष्णुतास विष्णुतास विष्णुतास विष्णुतास विष्णुतास विष्णुतास विष्णुष्यति विष्णुषत विष्णुष्यति विष्णुष्यसि विष्णुषत विष्णुषत विष्णुष्याम विष्णुष्या विष्णुष्याम विष्णुयतु विष्णुयता विष्णुयता विष्णुयंत विष्णुया विष्णुयता विष्णुयत विष्णुयत विष्णुयानि विष्णुया विष्णुयाम अविष्णुयत् विष्णुयताम विष्णुयन् अविष्णुया अविष्णुयतम अविष्णुयत अविष्णुयम अविष्णुया विष्णुयाम विष्णुये विष्णुयेता विष्णुयेयो विष्णुये विष्णुयेत विष्णुयेत विष्णुयेयम विष्णुयेव विष्णुयेव विष्णुया विष्णुयासा विष्णुयास विष्णुया विष्णुयास विष्णुयास विष्णुयास विष्णुयास विष्णुयास अविष्णुयीत अविष्णुयीत अविष्णुयिष्टाम विष्णुयिषो अविष्णुयी अविष्णुयिष्टम अविष्णुयिष्ट अविष्णुयिषम अविष्णुयिष्व अविष्णुयिष्म अविष्णुयिष्यत अविष्णुयिषदाम अविष्णुयिष्यन् अविष्णुयिष्यः अविष्णुयिष्यतम अविष्णुयिष्यत अविष्णुयिषम अविष्णुयिष्याव अविष्णुयिष्यामः। अब वार्तिक आता है बहुत ही विलक्षण, कहते हैं कोई भी प्रातिपदिक को उसको आप धातु बना सकते, सब प्रातिपदिकों को आप धातु बना सकते, सर्व प्रातिपदिकेभ्य वा वक्तव्य सकल प्रातिपदिकों से पित होता है विकल्प से, इनकी शर्तों भी आचरण अर्थ में ईव आचर भी जो अर्थ बताया जा रहा है ईव आचरण उसके जैसे आचरण करता है, गधे के जैसे आचरण करता है, गर्दभम इव आचरती गर्दवीयति गर्दवीयति भृत्यम, नौकर के साथ मालिक कैसे आचरण कर रहा है गधे के जैसे आचरण कर रहा है, अर्थात उस नौकर को गधा समझ गया और उसे ढोवा रहा है पीट रहा है सब कुछ कर रहा है उसके साथ, वो भी पिटाई भी खा रहा है सब कुछ कर रहा है, जीव जुर करते रह रहा है, उसमें क्या कहेंगे गर्दवीयति भृत्यम। इव आचरित अर्थ जरूर लेना पड़ेगा और कोई भी प्रातिपदिक लाओ इव आचरित कर दे में चुप कर दे, कैच भी होता है उपमान आचरित कैच भी होता है और पिप भी होगा और पिप विकल्प से कर दे, इसलिए बाध्य बाध्य भाव नहीं है, पिप हो गया एक पक्ष में, एक पक्ष में कैच पूर्व सूत्र से उपमान आचार्य से कैच भी हो जाएगा, पिप होने से क्या लाभ होता है प्रातिपदिक बचता, पिप में क्या हुआ सर्वापह लोभ पा गया आलम दम से का गया लसयुक्त से वह चला गया वीर प्रकृत से संपूर्ण लोप हो गया, प्रत्यय कुछ भी नहीं बचा, इन प्रत्यय आया और चला गया उसे लाभ क्या हुआ सनातनता धातु से उस प्रातिपदिक का धातु हो गया। वह वीर प्रकृत बहुत पहले सूत्र पढ़ा आपने ऋतिक धद्रिक विचुपुंचांच सूत्र में उसका नीचे पड़ा आपने पिन प्रत्यय सिक्कु इत्यादि से पहले आया था वेर प्रत्यय अपृक्त वकार का लोप होता है, इकार उच्चारणार्थ है पिप और पिन दोनों में एक ही हाल है का वा पा इतना ही वास्तव प्रत्यय ये जो पीछे लिया गया उच्चारण के लिए, पा चला गया अलंकरण से से वह अपृत बच गया, अपृत का प्रसंज्ञा होगी, वे प्रत से उसका भी लोप हो गया, सर्वापर लोप ईकार चरणार्था सूत्र निवृत्त हो गया। कृष्ण युवा आचरती, दृष्टान क्या ले रहे हैं, कृष्ण के समान आचरण करता है औंड्र, है ना, कृष्ण के जैसे वैश्विक और अपने आप को कृष्ण घोषित कर दिया, भागवत में आता है ना, कृष्ण इव आचरती, कृष्ण के समान आचरण करता है। ये भी बड़ी तपस्या, देखो रोज नहाने के बाद रंग तो उतर जाता था, वो गोरा था, बहुत भयंकर गोरा था, बड़ा नाता है, बहुत गोरा था, और करे क्या, कृष्ण कैसे, कृष्ण से रंग बनाना पड़ेगा ना, पहले नहाया तो सारा रंग उड़ जाए, फिर रोज आना रंग करने में उसको कई घंटे लग जाते थे, और कृष्ण मिरर करके दर्पण में देखता रंग बिल्कुल ठीक ठाक आने चाहिए, ज्यादा काला भी ना हो, थोड़ा गोरापन भी न रहे, कृष्ण जी जो देखे कृष्ण समझना चाहिए, वैसे वो रंग लगवाता था, फिर बालों को वैसे घुंघराल बनाने में कितने घंटे लगते होंगे, और दिमाग उसकी पूरी कितनी भगवान का ध्यान में लग जाता था, एकाग्र हो जाता होगा, इसलिए हमने भगवान को प्राप्त कर लिया उसने, बिल्कुल वैसे ड्रेस करना, पूरा मुकुट वोट वैसा उसमें लगाना, और मोर पंखी लगा दी, सारा ड्रेस बिल्कुल डुप्लीकेट बनाता था वैसे के वैसे, हर कपड़ा सब हर चीज, और इतने तेज था, अपने दूतों को ऐसा रखा था भगवान कृष्ण के महल में, आज कृष्ण कौन सा ड्रेस पहन रहे हैं किस टाइम में, वही ड्रेस वो यहाँ पहनता, इतनी तेज से सूचना मिलती थी, आज वो नीले रंग का धोती पहन रहे हैं तो भी खुद नीले रंग का पहन जाएगा, लोगों को समझ नहीं आना चाहिए कि ये और लगी वो और चल जाए, और एक बार सभा में दोनों इकट्ठे हो गए, हो गए था मैं सच्चा हूँ वो झूठा है, हो गए तो वो सच्चा है झूठा है, और इसके बाद जैसा नकली सुदर्शन चक्र लिए बैठता था ये अभी फंस गया, उसी में फंसा हो, कहते ठीक है जो असली होगा सुदर्शन चक्र चला, नकली को मारो, तो भगवान जैसे विष्णु तो असली सुदर्शन चक्र दी, उन्होंने चलाया वो मर गया बेचारा। लेकिन उधर अपना स्वरूप कितना सदा कृष्ण जैसे ध्यान किया था, अच्छा कृष्ण को वो प्राप्त कर लिया, कृष्ण युवा आचरण।